1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij Nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, er mag CO2 worden opgeslagen onder de zeebodem in de Noordzee. Waarom is dat belangrijk om de klimaatdoelen te halen en wat zijn de risico's? En een primeur in wijnland Frankrijk. Voor het eerst staat de wijn in de schappen die niet in glazen flessen zit, maar in kartonnen flessen. Eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Litouwen sluit overmorgen 2 van de 6 grensovergangen met Belarus. De regering van Litouwen doet dat naar eigen zeggen vanwege geopolitieke omstandigheden. In Belarus heeft het Russische huurlingenleger Wagner een kamp opgeslagen. NAVO-lid Litouwen zei al eerder daarom de grens met Belarus beter te willen beveiligen. Ook buurland Polen houdt de grens met Belarus scherper in de gaten sinds de aanwezigheid van Wagner. Daar zijn al bijna alle grensovergangen tussen de twee landen gesloten. Ook zijn er extra Poolse militairen naar de grens gestuurd. Pierre van Hooijdonk gaat excuses aanbieden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn. Van Hooijdonk beschuldigde in het programma Studio Voetbal Stijn van duistere deeltjes met bevriende zaakwaarnemers toen hij trainer was van NAC Breda. Van Hooijdonk is zelf sinds vorig jaar lid van de Raad van Commissarissen bij NAC. Stijn eist excuses en die gaat Van Hooijdonk nu toch aanbieden. Maar of daarmee het kort geding van de baan is dat de advocaat van Stijn had aangekondigd, is nog niet duidelijk. In Amsterdam heeft een dakloze man vanochtend voor paniek gezorgd op de pont tussen Amsterdam Centraal en Stadsdeel Noord. Hij bedreigde mensen met een mes en richtte vernielingen aan, waardoor de klep van de boot niet meer omlaag ging. Daarom moesten de 20 passagiers eroverheen klimmen. De man is aangehouden. In de recreatieplas Merwelanden in Dordrecht mag ook de komende tijd niet worden gezwommen. In de plas, vlakbij chemisch bedrijf Gemoers, werd eerder PFAS gevonden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de concentratie van die kankerverwekkende stoffen voor kinderen gevaarlijk kan zijn. En PSV heeft Jerdy Schouten binnengehaald. De middenvelder komt over van het Italiaanse Bologna en tekent een 5-jarig contract. PSV betaalt naar verluid een bedrag van 12 miljoen euro exclusief bonussen aan Bologna. Op Vlieland konden vakantiegangers vanochtend hun spullen ophalen uit het appartementencomplex dat gisteren door brand werd verwoest. Ondanks de grote schade konden nog wat persoonlijke eigendommen worden gered. De brand was lastig te blussen. Veel eilandbewoners maken zich zorgen om het bos rondom het complex. Toch is er op het eiland steeds meer aandacht voor brandpreventie, zegt burgemeester Schrier. We zijn natuurlijk met die natuurbrandbestrijding zijn we bezig. Hè. En we hebben ook schouwen gehad op het eiland. Ook gekeken van hè, waar kan je in beheer en natuurbeheer kan je toch nog bepaalde corridors maken in het gebied, zodat die brand in ieder geval wel in compartimenten blijft. Maar het is altijd een risico. En nou, we hadden nu een iets nattere periode weer achter de rug, dus dat helpt misschien ook wel. Maar als je zoals vorig jaar die zomer had waar het gort droog was, dan weet je het niet. Over de oorzaak van de brand in het appartementencomplex op Vlieland is nog niets bekend. In de halve finale van het WK voetbal heeft Engeland Australië met 3-1 uitgeschakeld. En daardoor staat de ploeg van Sarina Wiegman in de finale en is de WK-droom van gastland Australië voorbij. Ondanks alle voorspoed was het voor Wiegman dit WK best pittig door blessures binnen het Engelse team. We missen drie spelers die vorig jaar alles speelden. En, ja, belangrijke spelers. Maar goed, ik zeg ook altijd, je hebt een team. En een team wordt sterker, dat moet dan opgevangen worden. Maar dat was wel even een domper natuurlijk. Engeland neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje. Sarina Wiegman is de eerste bondscoach ooit die met 2 verschillende landen een WK-finale haalt. Eerder lukte het haar met Nederland in 2019 en nu dus ook met de Engelse vrouwen. Het weer nog, bewolking, maar ook zon. In Limburg valt mogelijk wat regen. Morgen wat meer wolken met in het oosten enkele bui en in het westen ook periode met zon. Het wordt dan net als vandaag maximaal een graad of 25. Dankjewel, Katrien. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Wijnand, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan voornamelijk wat korte files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen toch op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Harmelen en Nieuwerbrug. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Meer vertraging is op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Ongeveer een half uur. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinen-Noordtunnel vanwege werkzaamheden. En met diezelfde reden staan mensen in de file op de N217, de weg Spijkenisse-Dordrecht. In beide richtingen bij Maasdam 4 kilometer met gemiddeld een half uur extra reistijd. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Kom naar Hiswatermater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatermater.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. NOS NTR. De Raad van State zegt dat er CO2 opgeslagen mag worden onder de zeebodem bij Rotterdam. Tot vreugde van demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaensens. Dat is zo ontzettend belangrijk voor het verduurzamen van onze industrie in Nederland. We hebben met elkaar afgesproken, en dat is heel belangrijk voor het klimaat, dat we echt drastisch teruggaan in de uitstoot van CO2. Nou, dat vraagt nieuwe technieken, en in de tussenliggende periode hebben we gewoon die opslag nodig om stappen te zetten. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Met een leiding moet CO2 van fabrieken in de Rotterdamse haven naar een boorplatform op de Noordzee worden gebracht en vervolgens in een leeg gasveld worden gepompt. De bouw van Portos, zoals dat project heet, zorgt voor stikstofuitstoot, maar dat schaadt de natuur eromheen niet significant, aldus de Raad van State. En dat is een enorme meevaller voor bedrijven als Shell en voor het Nederlandse klimaatbeleid. Sarah Buurman die volgt het stikstofdossier voor de NOS. Je hoorde net Adriaensens al. Wat zijn de reacties van andere belanghebbenden? Nou, Portos zelf is natuurlijk blij met de uitspraak. Zij kondigen aan dat ze zo snel mogelijk willen gaan beginnen met de bouw van het project. Begin volgend jaar is de verwachting. Inderdaad, het demissionaire kabinet is opgelucht. Minister Jette heeft er ook op gereageerd. Die noemt het belangrijk nieuws voor de energietransitie en het klimaat. De milieuorganisatie die de zaak aanspande, MOB, die is natuurlijk minder blij. Ja, het gaat om zo'n 1,5% van de totale CO2-uitstoot per jaar van ons land. Dat klinkt niet als een enorme slag, het klinkt niet als heel veel. Waarom is het toch zo belangrijk voor de klimaatdoelen dat er CO2 opgeslagen mag worden met dit project? Ja, het lijkt inderdaad niet zoveel. Maar dit CO2-opslagproject is een van de dingen waar het kabinet op heeft ingezet om de doelen te halen. Mm-hmm. Het wordt nu eigenlijk al spannend of dat doel wordt gehaald. En bij alle maatregelen die het demissionaire kabinet neemt en wil gaan nemen, gaat het om kleine beetjes. Dus als dit weg zou vallen, moet er weer andere maatregelen bij komen. En dat kan voor vertraging zorgen. Dus eigenlijk zou het doel verder uit zicht raken. En daarbij komt dat dit project eigenlijk ook bedoeld is als een soort pilot. Dus Portos zou de CO2 van 4 grote industriële bedrijven afvangen. Maar deze techniek zou in de toekomst ook bij meer bedrijven gebruikt kunnen worden. En als dit niet doorgaat, zou ook dat weer voor vertraging kunnen zorgen bij andere projecten. Ja, dus een kleine beetje kan ook een groter beetje worden. Zeker. Ja, betekent dit nu ook dan dat andere bedrijven en projecten zich ook geen zorgen hoeven te maken door deze uitspraak? Nee, dat is niet zo. Dat heeft de Raad van State vandaag ook duidelijk gemaakt in de uitspraak. Eigenlijk is het zo dat al een aantal maanden alle projecten van tevoren moeten kijken voordat ze willen beginnen met bouwen, van hoeveel stikstofuitstoot gaat de bouw veroorzaken. Mm-hmm. En als dat te veel is, dan moet er gecompenseerd worden. Als het niet te veel is, dan is dat niet nodig. Dus er is eigenlijk een uitgebreide analyse nodig bij elk project. Dat is waarom er nu weinig wordt gebouwd. En dat zal vanaf nu niet anders zijn. Nee, dat blijft zo. Sarah Buurman, die het stikstofdossier volgt voor de NOS, dank je wel. André Faye is hoogleraar en directeur energietransitie bij TNO. Weet alles van de techniek van CO2-opslag. Meneer Faye, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat moet er allemaal worden gebouwd voor Portos, waar ze dus mee gaan beginnen begin volgend jaar? Oké, ja, de kern van Portos is een leidingstelsel om die CO2 van die genoemde bedrijven waar de CO2 wordt afgevangen te transporteren. Mm-hmm. Er zijn compressoren nodig om die CO2 onder druk te brengen. Daarmee wordt het een soort semi-vloeibaar, superkritisch heet dat, maar het is in ieder geval dan van hogere dichtheid. En inderdaad moet het dan naar dat injectiepunt, dat is nu een bestaand boorplatform, waar die CO2 in dat lege gasveld wordt gedrukt. Ja. Dus dat is de kern van het project. En die CO2 komt dus van fabrieken en ja, die gaat de zeebodem in. Hoe komt die CO2 tot de pijp, zeg maar? De afvang van CO2, dat kan op meerdere manieren. Er zijn installaties in de Botlek waar al pure CO2 uitkomt. Bijvoorbeeld bestaande waterstoffabrieken die dat uit aardgas maken. En dan is het eigenlijk een kwestie van alleen onder druk brengen. Het kan in de toekomst ook zo zijn dat er installaties komen die CO2 uit rookgas halen. Dus je kan gas verbranden, ook kolen verbranden. Dan zit daar behoorlijk wat CO2 in, maar ook heel veel andere dingen, zoals nog stikstof uit de lucht die gebruikt is. Mm-hmm. En dan moet je die CO2 concentreren. Dan is er een extra installatie nodig. Er zijn vele opties voor. En in de toekomst komen daar ook nog efficiëntere technieken bij. Ja, en het gaat dus in een oud gasveld, vertel u al. Hoe krijg je het dan onder de zeebodem? Dat is een injectie? Dat is relatief eenvoudig. Zoals ik al zei, om het efficiënt te transporteren wordt het al onder druk gezet. En op het moment dat je boven dat gasveld zit, dan heb je eigenlijk een pijp recht naar beneden, een paar kilometer. En dat betekent dat je een hele grote kolom van dat soort vloeibare CO2 op die zeebodem hebt. Op dat injectiepunt diep in de bodem. Dan wordt die druk heel hoog en dan gaat die CO2 eigenlijk vanzelf die rotsformatie in. Hè. Je moet je daar voorstellen dat het een poreus gesteente is. Daar heeft vroeger dat aardgas in gezeten. Dus dat is, daar zit al wat ruimte in. Daar zit ook water in, grondwater. Vaak is dat al zout. En die CO2 lost daar in de tijd in op. Je krijgt dan carbonaten, zeg maar, als je dat onder de grond brengt. En voor een deel gaat die CO2 ook absorberen aan het gesteente. Het komt een soort vast te zitten, half opgelost. Dat is ook iets wat al op allerlei plekken is gemeten en gemonitord. En dan zit die CO2 daar veilig opgeslagen. Ja. Zo'n gasveld is ook, dat is miljoenen jaren ook een reservoir geweest voor dat aardgas. Heeft daar vastgezeten. En daar maak je eigenlijk weer gebruik van door daar CO2 in te doen. Ja, CO2-opslag, dat kennen we hier nog niet. Hoe betrouwbaar is die techniek die ervoor wordt gebruikt, die technologie? Ja, er is op allerlei plekken ervaring mee opgedaan. Dus er zijn hele grote demonstraties, bijvoorbeeld bij Australië, maar ook Noorwegen. Dus het bedrijf Equinor, voormalige Statoil, injecteert eigenlijk al heel lang grote hoeveelheden CO2 onder de zeebodem in deze manier. Dat doen ze in zoute waterlagen die ook weer onder dikke rotslagen liggen. En dat project is ook al jarenlang gemonitord. Dus wat ik net vertelde, wat er met die CO2 gebeurt, dat is daar ook eigenlijk langdurig bewezen. Dus daar is veel ervaring mee. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is heel veel ervaring met het afvangen, transporteren en injecteren van CO2 in oude olievelden. Daar is het eerste doel niet zozeer geweest minder CO2-reductie, dat is wel een bijeffect. Maar het eerste doel was meer olie produceren uit die oude velden, omdat je ze dan onder druk brengt. Maar er is heel veel commerciële ervaring dus met het transporteren en injecteren van CO2. Ja, ik begrijp dat er in Noorwegen toch ook wel eens kritiek klinkt. Hoe zeker weet je bijvoorbeeld dat CO2 niet weg kan lekken? Nou, daar is ontzettend veel inzicht in hoe je dat goed doet. Dus er zijn door al dat onderzoek en die grootschalige testen is ook geleerd waar je op moet letten voor de plekken waar je dat doet. Dus die gesteenten moeten redelijk homogeen zijn. De deklagen, die cap rock, zoals dat dan in het Engels heet, die moet in goede staat zijn. Dus dat vraagt om geologische kennis en goede metingen. Mm-hmm. En je moet het niet doen op plekken waar breuken zitten in de aardkorst. Want dan zouden daar lekkages kunnen ontstaan. En dat weten we nu van dit gasveld dat dat allemaal niet aan de hand is. Juist bij zo'n gasveld weet je dat eigenlijk heel zeker. Omdat die velden A al heel goed zijn doorgemeten. En ze bewezen vaak miljoenen jaren al dat gas hebben vastgehouden. Dus daarom zijn dat hele aantrekkelijke locaties om dat te doen. Dus ja, er is ontzettend veel ervaring. Eventuele risico's zijn goed in kaart. En ook de manieren om die risico's absoluut minimaal te houden. Het is ook niet zo dat je ooit nog uit zo'n opgeslagen hoeveelheid CO2 een soort ontploffing kan krijgen dat allemaal vrijkomt. Als daar ergens een kleine lekkage zou zijn, zal dat heel langzaam gaan. En dat is dan jammer voor de effectiviteit van opgeslagen CO2. Want je wil dat honderden jaren daar blijft, ja, om een bijdrage te leveren aan minder emissie in de atmosfeer. Ja. Toch is het dus CO2 opslaan die al uitgestoten wordt. Je zou kunnen zeggen, is het niet beter als de industrie de uitstoot van CO2 omlaag brengt in plaats van het onder de zeebodem te stoppen? Dat klopt, absoluut. Dus daar is geen discussie over. We kijken ook naar een toekomst die we willen bereiken waarin fossiele energie de facto eigenlijk niet meer nodig is. Ze willen helemaal op duurzame energie gaan leunen en ook veel efficiënter zijn. Ja. Dus dat is het eindplaatje. Maar steek je nu al deze moeite hierin? Nee, maar er zijn twee belangrijke dingen. We hebben nog heel weinig emissieruimte, om het zo maar te zeggen, om klimaatverandering onder controle te houden. En we zien klimaatverandering iedere dag om ons heen. We hebben daarom gezegd, die emissies moeten heel snel omlaag. Als we nog meer uit gaan stoten, wordt die klimaatverandering alleen maar erger. Dus ook op korte termijn is het van belang om die emissies snel omlaag te brengen. Er is grote haast bij. En het is niet mogelijk om morgen te stoppen met alle fossiel. Dat is onrealistisch. We willen dat zo snel mogelijk, maar dat kan niet morgen. Nou, het tweede reden om ook met die CCS aan de gang te gaan is niet zozeer het compenseren van fossiel gebruik, maar dat is dat we die infrastructuur aan willen gaan sluiten op installaties en fabrieken die duurzame biomassa gebruiken. Dat zijn de toekomstige bioraffinaderijen. Dat is de toekomstige chemische industrie die op die hernieuwbare grondstoffen draait. Nou, op het moment dat je dat hebt, dus dat kun je diezelfde Rijnmond doen, en zulke fabrieken zijn al gepland, hè, dat is geen science fiction, dan kan CO2 afgevangen worden van biomassa-omzetting. Die CO2 uit die biomassa komt uit planten. Die is misschien een paar jaar daarvoor gegroeid, dus uit de atmosfeer gehaald. En als je dat vervolgens omzet en een deel CO2 opslaat onder de grond, heb je netto een CO2-stofzuiger. Dat is Bioenergy Capture and Storage. BECCS heet dat. En dat is door het VN-klimaatpanel ook dik onderstreept als een cruciale optie om niet alleen op korte termijn, maar deze eeuw, dus we praten dan echt over inzet van dit soort opties in deze eeuw, te compenseren wat we al te veel uitstoten aan CO2 op dit moment. Ja, het belang van het project is duidelijk, van deze CO2-opslag in de zeebodem. Dank voor uw uitleg. André Faye, hoogleraar en directeur energietransitie bij TNO. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Lang zijn ze over het algemeen niet. Omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinen-Noordtunnel staan wel in de file. Met name dan op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Het oponthoud is 20 minuten. Ook 20 minuten extra voor de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En op de N217 Spijkenisse-Dordrecht in beide richtingen bij Maasdam. 5 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Ander nieuws van vandaag. Een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog wordt vandaag geopend in Frankrijk. Er liggen waarschijnlijk tientallen Duitse militairen die in 1944 werden geëxecuteerd door het Franse verzet. Het graf was geheim tot een 98-jarige verzetstrijder er na al die jaren alsnog over vertelde. Op het Spaanse eiland Tenerife worden meerdere dorpen ontruimd vanwege natuurbrand, schrijft het ANP. Blussen is lastig doordat de brand woedt in een gebied met ravijnen. Er staat nu 300 hectare in brand. Staat gelijk aan meer dan 400 voetbalvelden. En een man uit Australië is veroordeeld voor het sturen van pakketjes met poep en plas naar acteurs Leonardo DiCaprio en Jared Leto. De 49-jarige man stuurde 23 pakketjes met daarin zijn bevroren uitwerpselen. Volgens de Australische nieuwszender ABC probeerde de man het als Valentijnssnoep te presenteren. Een bezorger ontdekte het toen de inhoud over hem heen begon te lekken. De man krijgt geen straf. Alleen als hij het de komende 2 jaar weer doet, moet hij voor de rechter komen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het sprookje van de Australische Matilda's is geëindigd. Op het WK voetbal verloor Australië met 2-1 van Engeland. Het verlies kwam hard aan bij de Australische fans. Al blikken ze ook tevreden terug op de prestaties van hun Matilda's. Ja, de teleurstelling en de frustratie waren wel voelbaar hier in het fanfestival aan de haven van Sydney, waar bijna 8000 mensen zich hadden verzameld om deze halve finale te bekijken. And I think no matter what happened, especially including tonight, the fact that we got this far just shows what any team, regardless of the Matildas, what any team could ever do. Emily hier zegt dat ze nog steeds ontzettend trots is op de Matilda's en dat het al fantastisch is dat ze het zo ver hebben geschopt. I think, again, no matter what the outcome, they're still an amazing team. They've put such an impact on this world, especially when it comes to female sport. Dat ze het überhaupt tot een halve finale van een WK hebben gehaald, dat hadden mensen al bijna niet durven dromen. Even though we didn't get to make the finals, but we still have to remember the trip we actually did. We actually made it all the way to the semis, which is just a masterpiece in itself. Like, who thought we could even get this far? Verdriet mag er zijn, maar Braden die zegt dat het al fantastisch is dat de Matilda's het zo ver hebben gehaald. En ondanks die teleurstelling blijven de Matilda's de helden van het volk. Ze hebben zich de afgelopen weken echt ontpopt tot idolen voor heel veel Australiërs. Yeah, so you're still proud of them? Yeah, I'm still proud of them. I am upset. I am still a bit sad inside, but I'm still very happy with the performance that we just saw. Deze teleurstelling zal nog wel even doordreunen in Australië. Maar buiten kijf staat dat de Matilda's het land enorm trots hebben gemaakt met wat ze hebben bereikt. En dat dit WK en ook het succes van de Matilda's tot nu toe heel veel heeft gedaan voor het voetbal in Australië. Lang was er veel minder aandacht voor het voetbal in vergelijking met bijvoorbeeld rugby of cricket. Maar dat is sinds de afgelopen weken totaal veranderd. En de mensen die ik spreek, die zeggen dat zij verwachten dat dat ook zo blijft. En dat die aandacht voor het voetbal, de kaartverkoop voor wedstrijden en ook de participatie in de samenleving alleen nog maar meer zal worden. It is what it is. And the fact that we're still either going to come third or fourth out of the entire World Cup is amazing. Like, what a great achievement no matter what. Nou, trots en verdriet gaan dus hand in hand in Australië. Correspondent Meike Weijers was dat. Ondertussen zijn de Engelsen, waar het team door Sarina Wiegman wordt geleid, laaiend enthousiast. Correspondent Fleur Launsbach, ja, wat merk je daarvan, van het enthousiasme op straat en in de pubs? Ja, ze zijn echt lyrisch natuurlijk hier. Super blij met deze prestatie. En vorig jaar wonnen de Lionesses, het Engelse team. Die wonnen natuurlijk al het EK. En nu gaan ze dus gewoon naar de finale van het WK. Dus dat is, dat wordt hier natuurlijk met open armen ontvangen. En ja. Deze wedstrijd, het was natuurlijk aan spanning, was er geen gebrek. Want het was echt wel een dynamische wedstrijd met mooie goals. En het Engelse team, die zijn natuurlijk Europees kampioen. Maar ze hebben echt best wel moeten knokken om hier te komen. Het kwam helemaal niet vanzelf. Ze hadden steeds best wel nauwe overwinningen. Geen enkele wedstrijd tot nu toe ging ze echt makkelijk af. Met Nigeria waren het penalties. Colombia waren best wel als een krappe overwinning. En dit met Australië was ook best wel een beladen wedstrijd. Omdat er best rivaliteit is tussen Engeland en Australië. Dat zit ook in andere sporten, in cricket en in rugby. Maar ook zeker bij dit voetbal. Ze hebben toch gewonnen. Ze hadden niet per se de energie van de thuisfans, wat Australië natuurlijk wel had. Mm-hmm. Maar ze hebben het toch gewonnen. Ja, en de Britse tabloids, wat schrijven zij over Sarina Wiegman? Oh ja, nou, die is inmiddels wel bekend hier. Ja. Die wordt hier de Dutch Woman genoemd. daar hoor je vrij veel over. Die staat echt constant met allerlei foto's in de kranten inderdaad. En echt iedereen kent haar ook inmiddels echt wel. Ze is natuurlijk, ze heeft het Europese kampioenschap gewonnen voor de Engelsen. En dat was ook wel het eerste keer goud voor een nationaal voetbalteam sinds 66. Dus dat zijn ze hier niet snel vergeten. Het heeft ook een beetje zo'n level van bekendheid nu, dat als zij dus iets aan heeft, dan is de volgende dag is meteen dat kledingstuk overal uitverkocht. Dus ze wordt echt wel best wel beroemd inmiddels hier. En veel vertrouwen in haar. Ze wordt ook geroemd om haar duidelijke en nuchtere communicatie. En ze zet ook gewoon de prestaties gewoon neer, hè, met de teams die ze coacht. Dus duidelijk. Kijk, de invloed gaat veel verder dan alleen voetbal. Ook kleding gaat dus rond door Sarina Wiegman. Dankjewel, correspondent voor Launsbach. En Engeland speelt zondag tegen Spanje in de finale. Gaan we naar Frankrijk, want daar is een primeur. Voor het eerst wordt daar wijn in kartonnen flessen verkocht. Wijngaard Château Malier besloot voor één specifieke oogst voor de nieuwe verpakking te gaan. Dat doen ze vanuit het duurzaamheidsoogpunt. Een kartonnen verpakking zorgt namelijk voor een veel lagere CO2-uitstoot. India Donisi is vinoloog en oprichter van het platform Wine Spice Girl. Goedemiddag. Goedemiddag, hi. Ja, een primeur in Frankrijk, maar hier in Nederland was er de HEMA al met wijn in een kartonnen verpakking. Ik begreep, u heeft hem geproefd, hè? Proeft u verschil? Eigenlijk proef je niet veel verschil. Het is best wel lekker als het gaat om een beetje een toegankelijke wijn, zeg maar. Ja. Dan proef je geen verschil. Want wat doet zo'n kartonnen verpakking voor de wijn? Nou, de kartonnen verpakking doet eigenlijk voor de wijn niet zoveel. Als je kijkt naar wat er in het karton zit, is het eigenlijk een soort plastic folie. Dus hetzelfde als de bag-in-box, die we al heel lang kennen. Dus het karton heeft verder geen invloed op de wijn. Het komt er echt puur op neer dat het veel lichter is in het vervoer en dat het dus beter is voor het milieu. De wijn is nog net zo lekker. Ja, de wijn is prima. Als het gaat om een redelijk supermarktwijn, dan is het verschil niet zo groot tussen een 5 euro fles of een kartonnen fles. Nee, want wanneer is zo'n glazen fles wel een betere optie? Dus voor duurdere wijnen is dat wel beter, toch? Dat is beter. Kijk, wat het is, in die kartonnen fles zit een folie en die houdt de wijn ongeveer 1 jaar goed. Dus als je een jonge wijn hebt die je binnen 1 jaar wil drinken, is dat een prima oplossing. Heb je een wat duurdere wijn die je wat langer wil laten liggen, bijvoorbeeld in de kelder, dan is het al meteen geen optie om hem in een kartonnen fles te stoppen, want dan is hij gewoon niet lang genoeg houdbaar. Nee. In een glazen fles heeft de wijn een heel leven, een hele evolutie. En dat is dus wel in die zin beter. Ja. Nou is Frankrijk een wijnland, conservatief wijnland. Wat denkt u? Zal die wijn in een kartonnen fles daar aanslaan? Ik denk dat het een beetje erop of eronder is. Het is eigenlijk hetzelfde, denk ik, als met de bag-in-box. Die heeft ook best een slecht imago. Maar ik weet dat er in Frankrijk in de supermarkt wel heel veel bag-in-box verkocht wordt. Gewoon voor in het huistuin- en keukenleven, zeg maar. Voor de dagelijkse wijn die je gewoon bij de lunch... De Fransen drinken natuurlijk lekker glas wijn bij de lunch. En zo'n bag-in-box gaat wat langer mee dan gewoon een normale fles. Dus het kan zijn dat die kartonnen fles misschien juist onder de jeugd ook best wel snel geadopteerd wordt. Het is natuurlijk makkelijk mee naar het park, het weegt wat minder. Ik denk dat we moeten zien wat er gaat gebeuren. Ja, u zei al dat imago van zo'n kartonnen verpakking is niet zo best, hè? Met wijn in karton. Nee. Hoe komt dat toch? Ja, ik denk dat het er gewoon een beetje goedkoop uitziet. En dat heb ik zelf een beetje. Als ik het zie, dan het is niet romantisch zoals een fles die mooi wordt opengemaakt. Het is gewoon zo'n kartonnen doos eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat het echt komt dat het er niet zo chic uitziet. Je mist toch die kurk die opengaat? Ja, of gewoon die mooie fles op tafel met een wijnglas. Nu moet je op zo'n pompje drukken. Het is niet hetzelfde. Nee. Maar als je erover nadenkt, is de wijn die erin zit eigenlijk best prima. Ja, nou kiest deze wijngaard ervoor ook vanwege duurzaamheid. De kartonnen verpakking zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Glas een hogere CO2-uitstoot. Is de wijnwereld bezig met duurzaamheid? Ja, op dit moment best wel heel erg veel. Je ziet het steeds meer, biologische wijnbouw, biodynamische wijnbouw. Je ziet dat heel veel wijnhuizen ook echt werken met een soort van zero impact filosofie. Dus dat ze bijvoorbeeld de aardwarmte gebruiken om bepaalde processen van elektriciteit te voorzien. Of dat ze alle schillen en pitjes tijdens het maken van de wijn weer recyclen als een soort van kunstmest, zodat er geen kunstmest gebruikt moet worden. Ik was laatst in Italië bij de eerste Italiaanse zero impact winery. In Nederland hebben we een aantal wijnhuizen, ook wijnhuizen Sint Martinus doet heel veel met duurzaamheid. Het is op dit moment elk wijnhuis heeft er vergaderingen over, zeg maar. Ja, en dit kartonnen wijnfles, die komt dus ook weer in dat rijtje van duurzaamheidsideeën. Dank voor de uitleg, India Donisi, vinoloog. Graag gedaan. Zometeen, de wederopbouw op het Hawaïaanse eiland Maui verloopt moeizaam. En dat met slecht weeropkomst. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Paleis Het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunt uit het nieuws. Katrien Straatman. Pierre van Hooijdonk zal voorlopig niet aanschuiven als gast in het tv-programma Studio Voetbal. Dat is besloten na zijn uitspraak in de laatste uitzending van het programma. Van Hooijdonk beschuldigde Ajax-trainer Maurice Stijn van duistere deeltjes met zaakwaarnemers toen hij nog trainer was bij NAC Breda. Litouwen sluit vrijdag een aantal grensovergangen met Belarus. In dat land heeft het Russische huurlingenleger Wagner een kamp opgeslagen. Een NAVO-lid Litouwen zei al eerder daarom de grens met Belarus beter te willen beveiligen. In Amsterdam heeft een dakloze man vanochtend voor paniek gezorgd op de pont tussen Amsterdam Centraal en Stadsdeel Noord. Hij bedreigde mensen met een mes en richtte vernielingen aan, waardoor de klep van de boot niet meer omlaag ging. Daarom moesten de 20 passagiers eroverheen klimmen. De man is aangehouden. En in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht mag ook de komende tijd niet worden gezwommen. In de plas, vlakbij chemisch bedrijf Gemoers, werd eerder PFAS gevonden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de concentratie van die kankerverwekkende stoffen voor kinderen gevaarlijk kan zijn. Dankjewel, Katrien. Gaan we even kijken op de weg. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, we staan voornamelijk nog steeds korte files op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Nou, een paar files zijn duidelijk wat langer, zoals de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht nu 12 kilometer met een half uur oponthoud. De A17 Roosendaal-Dordrecht, daar 5 kilometer bij knooppunt Klaverpolder met 20 minuten vertraging. Dat zijn natuurlijk omrijders voor de afgesloten A29. En die staan ook in de file op de N217 bij Maasdam in beide richtingen. Het oponthoud kan daar oplopen tot een half uur. Dankjewel. Marco Verhoef is aangeschoven voor het weer. Nou ja, prima weer, toch? Ja, op de meeste plaatsen is het zonnig. In het oosten komen wat meer wolken voor. Heel plaatselijk misschien een buitje. En eigenlijk dat beeld dat we vandaag zien, dat zien we morgen ook weer. Dus daar gaat niet zo heel veel veranderen. Temperaturen liggen boven de 20 graden, nu net onder de 25. En morgen is dat ook weer zo 21 tot 25 graden. De meeste wolken in het oosten en de meeste zon in het westen. Ja, eigenlijk heel rustig zomerweer. Ja, lekker weer. En hoe is de dagen daarna, richting het weekend? Ja, vrijdag gaat een veel warmere dag worden. Dan wordt het 25 tot 29 graden. Het eerste deel van de dag is droog, met ook veel zon. In de loop van de dag meer sluierwolken. Die wolken worden langzaam dikker. En dan raad je het al, 1 en 1 is 2. In de nacht naar zaterdag neemt de kans op onweersbuien toe van het zuidwesten uit. En zaterdagochtend hebben we dan waarschijnlijk ook nog met die buien te maken. Een beetje goede wil trekken die zaterdagmiddag vlot weg en breekt van het zuidwesten uit de zon weer door. En dan hebben we in de namiddag in ieder geval weer prima zomerweer. Zondag ook zo'n hele mooie zomerdag. 26 graden, flink wat zon en zondag is het droog. Kijk, lekker. Dankjewel. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen 3000 euro. Exclusief bij Bol Piano's. Ruitschade? Kom morgen gewoon langs. Opgelost. Autotaalglas. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Hey positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat, zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De brand op Maui is de meest dodelijke brand in ruim 100 jaar tijd in de Verenigde Staten. Er zijn op Hawaii 106 lichamen geteld en er worden nog honderden mensen vermist. Amerika-correspondent Rudy Bauma in Washington. En wat voor omstandigheden leven de Hawaiianen op dit moment? Ja, hele moeilijke. Overlevenden kampen met slechte energievoorziening. De telefoonlijnen zijn slecht. En elektriciteit en contact met de buitenwereld is natuurlijk hard nodig om weer een nieuw leven op te bouwen. Ja. Zo'n 2000 huizen en bedrijven zonder elektriciteit. Mensen die de beste telefoonverbinding zoeken op zeeweringen en zo. Het zijn schrijnende beelden. En er is ook een klein vliegtuigje wat soms overvliegt en via speakers laat weten waar je water en hulpmiddelen kan krijgen. Nou, duizenden mensen die nog verblijven in opvang, in allerlei onderkomens, hotelkamers die door toeristen zijn verlaten, Airbnbs, et cetera. Er was aanvankelijk kritiek op overheidshulp die te langzaam op gang kwam. Nou, terwijl vrijwilligers overigens wel heel veel werk aan het verzetten waren. Ook die overheidshulp is nu wel echt op stoom. En er is ook hulpgeld uitgekeerd aan overlevenden om de dagelijkse kosten nu te betalen. Zo'n $2 miljoen aan 1200 overlevenden. Nou, er worden ook nog honderden mensen vermist. Wat gebeurt er om hen te vinden? Ja, een derde van het rampgebied is nu doorzocht en grote delen dus ook nog afgesloten. Dus wel tegen het zere been van mensen die graag terug willen, om naar hun bezittingen te zoeken en om de resten van hun huis te bekijken. Er wordt verwacht dat tegen het weekend zo'n 80-90% van het rampgebied wel doorzocht zal zijn. En er zijn ondertussen ook allemaal DNA-specialisten naar Maui gevlogen die eerder Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne hebben onderzocht, of de 9/11-slachtoffers, maar ook van de brand bij het plaatsje Paradise in Californië in 2018, waar 85 doden vielen. Daar is toen 90% van de doden door DNA-profielen geïdentificeerd. Op Hawaii zijn er nu nog maar, of tenminste op Maui, zijn er nu nog maar 5 doden geïdentificeerd. Daarvan zijn 2 namen vrijgegeven. Eentje was een muzikant, een bassist, die nog heeft getoerd met de bekende gitarist Carlos Santana. Maar die zich nu had teruggetrokken op Maui. Er zijn nog 13 DNA-profielen opgemaakt die dus nog namen kunnen opleveren. Dus ja, een heel langzaam, maar wel zorgvuldig proces. Ja, er zijn dus mensen op aan het wachten op die mensen die ze nog missen. Ondertussen is het leven ingewikkeld. En ondertussen zijn er ook nog toeristen op het eiland. Het gedrag van toeristen, dat ergert sommige bewoners. The same waters that our people just died in 3 days ago are the same waters the very next day these visitors, tourists were swimming in. And that says a lot about where their heart and mind is through all of this. You can see our people swimming, snorkeling, surfing. Nobody is having fun in tragedy and continuing their lives like nothing has happened. Ja, dat zegt een van de Hawaiianen, dat de toeristen zitten nu in het water, zijn aan het snorkelen, aan het zwemmen. In datzelfde water waren mensen aan het vluchten voor het vuur. Is dit een veel gehoord geluid op het eiland? Ja, dat is onduidelijk hoor. Het is niet duidelijk of er nou echt heel groot scheepstoerisme weer op gang is gekomen in dat gebied. Deze discussie speelt natuurlijk altijd naar rampen. Aan de ene kant hebben dat soort eilanden de toerisme hard nodig. 80% van de inkomsten komt er vandaan. Aan de andere kant is en voelt het natuurlijk enorm ongepast. En er gaan beelden van social media rond van mensen die ook al lekker gaan snorkelen. Maar hoeveel dat er zijn is onduidelijk. Er was wel een bedrijf dat een liefdadigheidssnorkeling snorkeltour had georganiseerd voor komende vrijdag. Maar dat is inmiddels afgelast. Ze hebben ook excuus gemaakt. Maar inderdaad, veel locals vinden dit vreselijk. En Jason Momoa, de filmster uit Aquaman, geboren Hawaïaan, in Honolulu geboren, die schreef een oproep op Instagram om vooral niet naar Maui op vakantie te gaan nu. En je niet in te beelden dat het eiland dat juist nu nodig heeft. Hè? Want dat is toch wel wat veel toeristen die dan wel gaan zeggen. Het eiland heeft tijd nodig om te herstellen en te rouwen, schrijft hij. Maar ja, het is wel een probleem, want de inkomsten zijn natuurlijk wel weggevallen. Ja. Nou, heeft president Joe Biden ook aangekondigd aankomende maandag een bezoek te brengen aan het rampgebied. Hoe wordt daarop gereageerd? Ja, hij sprak de eerste dagen eigenlijk helemaal niet over de ramp. En de Republikeinen gebruiken natuurlijk als argument dat Biden de gevolgen van de verwoesting niet aanpakt. Hè, en dat hij te weinig doet. En ja, Biden zei zelf, ik wil de mensen op het eiland gewoon ruimte geven voor heropbouwen en niet in de weg lopen. Mm-hmm. Het kan wel te maken hebben, het uitblijven van zijn reactie een aantal dagen, met het feit dat zijn zoon Hunter onder vuur lag afgelopen week vanwege een strafzaak. Er is een speciaal aanklager in zijn zaak benoemd. En Joe Biden wilde weer de journalisten ontlopen die hem daarover wilden bevragen. Dus dat heeft er ook wel weer mee te maken. Toen hij werd gevraagd naar het dodental op Maui, zei hij no comment. Ja, dat kwam ook niet lekker over. Hè. Dus Trump maakt er ook gretig gebruik van in een videoboodschap met kritiek op zijn rivaal. Gisteren heeft Biden wel een speech gegeven, maar daar kreeg hij ook weer kritiek op vanwege een domme fout. The Army helicopters help fire suppression and efforts on the Big Island. Because there's still some burning on the Big Island, not the one where you see on television all the time. Ja, de Big Island, dat is niet Maui, maar het hoofdeiland Hawaii. Dus dat kwam ook niet heel goed over. Nee. Dan wordt er aankomend weekend ook nog slecht weer verwacht. Stormachtig zelfs, lezen we. Wordt daar nu al op voorgesorteerd en voorbereid? Ja, er wordt mogelijk elektriciteit uitgeschakeld. Je weet dat de elektriciteitskabels mogelijk de oorzaak zijn geweest van deze ramp. En nu is men aan het kijken om als voorzorg elektriciteit af te schakelen. Maar ja, dat is weer een probleem voor alle Hawaiianen die het heel erg hard nodig hebben. Ja, duidelijk. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma. Ze zien eruit als poffertjespannen en je kan er niet meer mee rijden. De auto's die in Italië werden getroffen door de hagelbuien. 2 weken verder zijn nog steeds niet alle auto's terug. Bijna 1500 moeten er worden opgehaald en naar een schadebedrijf worden gebracht. En spin in dit logistieke web is een bedrijf in Wierden, waar het al weken super druk is. Verslaggever Mark Robin Visser ging er naartoe. Die printer die gaat maar door. Wat heeft hij nou allemaal uitgespuugd, mevrouw Wolfes? Nou, die heeft allemaal vrachtbrieven uitgespuugd. En dan, hè? Het ligt allemaal op de grond. Ja. Die hebben de chauffeurs weer nodig om per voertuig aan te tekenen of die schade hebben op de voertuigen. We zijn omringd door medewerkers hier op de afdeling planning. Dit is een beetje het hart van de organisatie. Ja, vertel eens, wat zien wij hier allemaal? Ik zie daar een groot beeldscherm met allemaal grafietjes. Waar gaat het goed? Waar moeten we nog bijspringen? Waar moeten we bij sturen? Ik zie daar staan aantal hageldossiers. Ja, 1215. Ja. Wat betekent dat? Nou ja, zoveel hebben er hagelschade. En die, 1215 auto's. Ja, klopt. Ik verwacht dat we naar de 1250 sowieso wel gaan. En misschien nog wel naar 1300. Hoe is dat voor jullie? We zijn wel gewend om de auto's te transporteren met de schade. En we hebben in de zomer zijn we al druk. En de laatste week van juli en de eerste 2 weken van augustus zijn de meest drukke. En wanneer was de hagelschade? Eind juli. Bingo. Ja, precies, ja. En wat hebben wij gedaan? We hebben bergers die normaal hier op een kleine bergingsauto, dus niet op een achtlader rijden. Maar hier in de buurt, die hebben we naar Italië toegestuurd met 3 bergers van ons. Die zijn daar gaan verzamelen. Dus die zijn daar gaan rondcrossen op die campings. Ja. En die hebben daar die auto's allemaal verzameld naar een verzameldepot. Daar een compound daar. Die we ook nog even gewoon rondgebeld hebben. Goh, hebben jullie ruimte om auto's daar neer te zetten? Nou, en daar hebben we een plek gevonden. En zo konden we dus meer laders, 8 laders daar naartoe sturen. Die gingen laden. Hup, zo weer naar Wierden toe. Dit is dus, als ik het goed begrepen heb, een 8-legger of een 8-oplegger. Jerry Bos, hoe noemen we dat? Dit is een 8-lader of een meerlader. Een 8-lader. Maar de truc voor onze chauffeur is om er ook nog 9 op te krijgen. Maar in principe is het voor 8 voertuigen. Met een beetje passen en meten? Ja, maar u ziet het al, verschillende afmetingen met dakkoffers. En we zijn wettelijk verplicht om zeker binnen een aantal landen maximaal tot 4 meter hoogte te laden. Dus 2 auto's met 2 dakkoffers onder elkaar, dat gaat niet, want dan gaan we over de 4 meter heen. Ja. Jerry Bos is in Italië geweest en ja, kunt u ze er nou uitpikken? Welke auto's? Want er staat hier helemaal vol met personenauto's. Welke komen uit Italië? Dat kunt u ook, kijk maar. Alles wat afgeplakt is of op een poffertjespan lijkt, dat komt uit Italië. Dat zijn flinke deuken, hè? Ze hebben in Italië een kwartier lang hagel gehad met grootte van ongeveer een tennisbal per hagelsteen. En dan ziet een auto er ongeveer zo uit. De hele vooruit kapot, de achteruit kapot, alle kappen met deuken erin. Wij zijn er nog steeds aanwezig met een team van 9 mensen en met 6 bergingsvoertuigen. En vooral die eerste week, dat was echt wel flinke ravage. En wat daar meespeelde is dat in die eerste week ook alle mensen, alle toeristen daar nog waren. En ook de menselijke emotie bij ons terechtkwam. Ik zou zeggen 10% die had ook echt wel leed en die echt wel wat meegemaakt. Moeten zeggen, een groot deel van de Nederlanders liet in mijn ogen de vakantie ook wel heel veel beïnvloeden door een kapotte auto. Maar het probleem is natuurlijk wel, ze kunnen niet terug. Dus die mensen die hadden echt wel een probleem om terug naar Nederland te komen. En dan denk ik dat we het in Nederland behoorlijk goed geregeld hebben met z'n allen. Ja. Dat die mensen dus ook met de bus ad hoc terug konden. En meneer Bos, Krijgen jullie nou zelf ook nog vakantie? Nou, voorlopig even niet. Gelukkig ben ik zelf al wel geweest. Ik was terug van vakantie. En ik was 3 uur op kantoor en toen hebben we maar besloten dat ik die kant op reed. Kan verkeren, hè? Ja, maar prachtig om te doen. Ja, echt prachtig om te doen. Zeker. Geeft een heel erg goed teamgevoel, een saamhorigheidsgevoel. Dus een hoop werkgeluk wat mij betreft. Verslaggever Mark Robin Visser die was bij de bergingsbedrijf Wolves in Wierden, waar het druk is. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar staat het vast? Er is net een ongeluk gebeurd op de A9, Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velzen. Daar staat file vanaf Bad Hoeverdorp 7 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En verder staan vooral omrijders voor de afgesloten A29... bij de Heinenoordtunnel in de file op de alternatieven op de A16 Breda-Rotterdam. Daar is de vertraging nu een half uur. Sportnieuws van vandaag. Nederland is 2 wereldkampioenen rijker. Zeilers Bart Lambrieks en Floris van der Werken hebben op de WK in Scheveningen hun wereldtitel in de 49er-klasse geprolongeerd. Door een valse start van concurrent Spanje is het Nederlandse duo al voor de medalrace zeker van goud. Gastland Australië is vanmiddag in de halve finales van het WK uitgeschakeld door het Engeland van Sarina Wiegman. Het werd 3-1 voor de Engelsen. De Australische bondscoach Tony Gustafsson had na de wedstrijd lovende woorden over voor zijn Nederlandse collega. It's extremely impressive. I said in the press conference yesterday, there's no coincidence that she is where she's at. I know how hard she works to be where she is, where she's at. She's proven with every team that she coached that she can deliver results. Het is enorm indrukwekkend wat ze presteert en het is geen toeval. Met elke ploeg die ze coacht, behaalt ze resultaten. Oranje-verdediger Jurriën Timber moet aan zijn kruisband geopereerd worden en mist waarschijnlijk een groot deel van zijn debuutseizoen bij Arsenal. De Nederlander, die deze zomer voor 40 miljoen de overstap van Ajax naar de Engelse club maakte, raakte dit weekend geblesseerd. Hij zette vanmiddag op social media dat de blessure ernstiger is dan hij had verwacht. Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Little Talks van Of Monsters and Men. Gisteren werden op verschillende plekken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië al herdacht. En morgen is de onafhankelijkheidsdag in Indonesië zelf. En ook vandaag is er een herdenking. De decoloniale Indonesië-Nederland-herdenking. En Benjamin Katon is initiatiefnemer. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, waarom juist vandaag nog deze herdenking? Ja, vandaag is 16 augustus, zoals je net al zei, de dag voor de onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Dus net als 4 mei voor 5 mei herdenken we, of is deze herdenking, de koloniale herdenking, vandaag georganiseerd. En daarnaast is het de dag na 15 augustus, dus de dag na de Japanse capitulatie. En zo functioneert deze datum eigenlijk als een brugfunctie tussen de twee data. Mm-hmm. Zodat alle pijnen, zodat er ruimte is voor alle pijnen. Op deze ja, want wat komt er aan bod bij uw herdenking waar geen aandacht voor is gisteren en morgen? Ja, dus op de nationale herdenking in Den Haag. Die is vrij Nederlands nationaal en romantiseert het koloniale verleden. En daar voel ik mezelf niet zo heel gemakkelijk bij. Het heeft een ontzettend koloniale of militaire tint. De regiment van Van Heuts verzorgt een vaandelwacht. Dat is een koloniale oorlogsmisdadiger. En hier bij de decoloniale Indonesië-Nederland-herdenking hebben we geen vlaggen, geen Nederlandse vlag, geen militaire tattoo. Er is ruimte voor het Indonesische verhaal. Het is vaak een anti-Indonesisch verhaal bij de nationale herdenking, connotatie. En hier is er ruimte voor alle pijnen. Ja, want wat is uw band met Indonesië? Ik heb drie in populaire volksmond, zou je zeggen, drie Indische grootouders. De decoloniale versie is dat ik één Sumatraans Portugese opa heb en twee Javaans-Nederlandse grootouders. Dus ik ben echt met de paplepel ingegoten met het complexe en schrijnende verleden. Ja, ja. Nou, kan ik me ook voorstellen dat sommige mensen denken, gewoon nog een herdenking, leidt dat niet tot meer versplintering? Ja, ik snap dat je dat zegt. Ik zelf vind het ook heel jammer dat er op de nationale herdenking in Den Haag niet ruimte is voor het decoloniale verhaal, voor het Indonesische verhaal. En ik vind het toch wel echt belangrijk dat daar plek en ruimte voor is en dat daar ook verlichting voor dienstpijnen zijn. Ja. Ik merk in mijn omgeving en ook in de media dat er ontzettend veel behoefte is aan een decoloniale manier van herdenken. Ook de pijnen van mensen die hebben gekozen om naar Nederland te komen. En voor mij is het, zolang er mensen zijn die verlichting vinden in hun trauma's, verbinding vinden bij elkaar bij het evenement, dan is het wat mij betreft gelukt. En dat is zo. Ja. We krijgen ontzettend veel positieve media-aandacht, eigenlijk alleen maar. En het is de derde keer al dat het wordt georganiseerd. Hè? Wat vertellen mensen die er zijn? Wat voor reacties krijgt u? Ja, we hebben eigenlijk in alle kranten en alle mediakanalen hebben we positief vullende bladzijden gehad. Dus dat is ontzettend mooi. Vorige week nog had ik een Indonesisch iemand aan de telefoon die moest huilen. Omdat ze zei, ik had gewild dat mijn moeder nog levend was om hier naartoe te gaan. Dus dat zijn hele mooie momenten. Yeah. Wel, vanuit rechtsconservatief is er wel wat meer kritiek. Die hebben het idee dat de ruimte voor die Indonesische pijnen ruimte inneemt voor Indische pijnen. Wat ik niet denk. Ik denk dat je die pijnen ontzettend goed naast elkaar kunt herdenken. En dat het juist een meerwaarde is. Als je ene pijn niet erkent, je hoeft de ene pijn niet te ontkennen om de andere te erkennen. Nee. En het geeft zelfs meer context. Nou hoor ik al van alles op de achtergrond. Om 8 uur gaat het beginnen, de herdenking bij het monument op het Olympiaplein in Amsterdam. Tot slot nog even, wat gaat er gebeuren? En we hebben sprekers, we hebben muzikanten. Er is een gamelan-groep in plaats van een militair orkest. We hebben kranslegger Semke Halsema komt een krans leggen en komt spreken. We hebben allerlei verschillende mensen uit allerlei verschillende diaspora. Ja, en dat is dus om 8 uur vanavond bij het Olympiaplein in Amsterdam. Benjamin Katon, dank voor je tijd. De 5 voor 6. Heb ik een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Wie in India een hamburger bestelt bij de Burger King zal het even zonder tomaten moeten doen. Door een zwaar moessonseizoen is de tomatenkwaliteit laag en de exemplaren die wel goed eetbaar zijn, die zijn heel duur. Eerder verdween de tomaat al uit de McDonald's en de Subway in India. Het ontbreken van tomaten is trouwens niet voor iedereen een gemis. Deze mevrouw die ziet de Burger King wel weer terug. And it has cheese, tomatoes. Ew, I hate tomatoes. I'm gonna give you guys a life hack. Cheese, mayo and tomato. Never a good combination. Worst combination. This Whopper is designed to piss me off. 22-jarige Tristan uit het Belgische Eppegum is gek op appels. En sinds een paar dagen is de vraag naar zijn fruit geëxplodeerd. Hij heeft een vorm van autisme en zijn moeder plaatste een foto van hem en zijn kruiwagen vol appels op Facebook. En die werd massaal gedeeld. Dat levert heel veel bezoek op voor Tristan. Ja, er zijn heel veel mensen langsgekomen om kaartjes te geven en ja, iets van centjes te geven. Maar het is vooral, ja, Tristan krijgt aandacht nu, hè, wat dat voor hem, ja, wauw is. Hè. De VRT vertelt zijn moeder dat Tristan erg introvert is. Dus die aandacht die doet hem veel. Het is een enorm lief vent. Dat is zo'n puur kind. Er is niks kwaad in. Dus ja, dat doet hem plezier, hè, dat hij nu een keer aandacht krijgt in plaats van de andere jongens. Dat ze luisteren naar hem, dat vindt hem super. Hè. 3. Omroep Rijnmond heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van buurtapps in Rotterdam. De WhatsApp-groepen zouden een middel moeten zijn om de veiligheid in de buurt te verhogen. Als je bijvoorbeeld ongure personen ziet rondlopen. Maar het zijn ook groepen die veel worden gebruikt voor persoonlijke mededelingen. Tot grote ergernis van sommigen. Allemaal flauwe krullen. Hoe is het in mijn schoenen? Hoe is mijn haar? De deur staat open. Nee, man, moet je helemaal niet hebben. Rot op. Ik heb vrij, man. Ik heb 40 jaar onder druk gestaan bij mijn baas. Dan ga ik nou toen eens een app nemen. Nou, dit is geen liefhebber zoals u hoort, maar hij wist ook nog precies het moment waarop hij die buurt-app uitstapte. De poes is weggelopen. Wat heb ik ermee te maken? Mijn vrouw is weggelopen al 40 jaar. Waar moet ik je gaan zoeken? Nee, die app moet ik niet hebben. Wegwezen. 2. Lange rijen voor Ierse pinautomaten gisteravond. Door een technische storing konden mensen meer geld opnemen dan er op hun rekening staat. Het zorgde voor bizarre taferelen waar uiteindelijk de politie de pinners moest stoppen. Absolute scenes at the bank machine over there. Bank of Ireland giving out free money again. Free money again. De eigenaar van de automaten, de Bank of Ireland, heeft het technische probleem inmiddels opgelost. Maar te veel opgenomen geld, dat is nog niet terug. Lang kunnen de enthousiaste pinners niet van het geld genieten. Want de bank komt het bij iedereen terughalen. Fraud is fraud. If you know that you have no money and you take 1000 euros out of a bank account and you know it's not there, that's fraud. 1. En vorig jaar sprak het Jeugdjournaal met illusionist Hans Klok over zijn grote droomwens. Een eigen circus, dat wil ik. Ja? Ja, want ik vind circus wel heel erg leuk om te doen. De buurvrouw, dat is het slangenmeisje uit Colombia. En de buurman aan de andere kant, dat is de messenwerper uit Italië. Het is heel internationaal. Dus je wil eigenlijk gewoon met je eigen circus de wereld over? Ja, met mijn eigen circus, ja. En die droom is werkelijkheid geworden. Zijn circus, Hans Klok en Friends, is neergestreken op Texel. Maar daar is niet iedereen blij mee, want Klok overtreedt de regels van de evenementenvergunning. De goocheltrucks, vrachtwagens in dit geval, staan namelijk 3 dagen te vroeg op het terrein. En omdat Klok ze niet op tijd heeft laten verdwijnen, zal hij zich achter zijn oren moeten krabben. De gemeente heeft een dwangsom van 10.000 euro opgelegd. NPO Radio 1. Uiteindelijk heeft hij de hond begraven, vermoedelijk levend. Onthullingen uit de wereld van de misdaad. Als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. Toen zat Harry opgescheept met 5 drugscriminelen en een drugslab. 40 dode katten in de vriezer. Resultaten van ons eigen onderzoek. Maar toch heel even die vliegende brigades. Nou, ik vind het een goed punt en dan ga ik gewoon meenemen richting de minister. En de persoonlijke verhalen. Als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Luister elke vrijdagavond van 7 tot 8 op NPO Radio 1. Naar het misdaadbureau van WNL. Wie luistert, weet meer. Ster. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vanderbrom.nl/elektrisch rijden. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws en Co. De Oekraïnse havenstad Odessa wordt steeds verder afgeknepen, nu Oekraïne en Rusland geen scheepvaart meer willen op de Zwarte Zee. En in verschillende Telegram-groepen hebben leden als doel om het leven van TikTokkers en Instagrammers zuur te maken. En dat gebeurt met vergaande pesterijen. Is het NOS-journaal met Katrien Straatman. Pierre van Hooijdonk heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn. Van Hooijdonk beschuldigde in het televisieprogramma Studio Voetbal Stijn van duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers toen hij nog trainer was van NAC Breda. Stijn eiste via zijn advocaat excuses. Van Hooijdonk zegt nu dat hij voor zijn opmerking geen bewijs heeft en dat hij die in the heat of the moment had gemaakt. Vanwege zijn uitspraken heeft Van Hooijdonk met de NOS afgesproken dat hij voorlopig niet meer te zien is in Studio Voetbal. Het demissionaire kabinet is opgelucht dat er CO2 opgeslagen mag worden onder de bodem van de Noordzee. De bouw van dat project zorgt voor stikstofuitstoot, maar dat schaadt de natuur eromheen niet significant, bepaalde de Raad van State vanochtend. Energieminister Jetten noemt het belangrijk nieuws voor de energietransitie en het klimaat. En economieminister Adriaansen zegt dat het doorzetten van het project van belang is voor de verduurzaming van de industrie, omdat hun CO2-uitstoot binnenkort dus in lege gasvelden kan worden opgeslagen. In Amsterdam heeft een dakloze man vanochtend voor paniek gezorgd op de pont tussen Amsterdam Centraal en Stadsdeel Noord. Hij bedreigde mensen met een mes en richtte vernielingen aan, waardoor de klep van de boot niet meer omlaag ging en daardoor moesten de 20 passagiers eroverheen klimmen. Litouwen sluit vrijdag een aantal grensovergangen met Belarus. In dat land heeft het Russische huurlingenleger Wagner een kamp opgeslagen. NAVO-lid Litouwen zei al eerder daarom de grens met Belarus beter te willen beveiligen. Ook buurland Polen houdt de grens met Belarus scherper in de gaten sinds de aanwezigheid van Wagner. En in Tiel zijn de afgelopen tijd 4 parkeerautomaten gestolen of vernield. 3 werden beschadigd op een andere plek teruggevonden, maar eentje is nog spoorloos. De gemeente zegt deze vorm van criminaliteit nog nooit eerder te hebben gezien. De vreugde is groot in Engeland, nu de Lionesses van Sarina Wiegman de finale van het WK hebben gehaald. De vrouwen schakelden Australië in de halve finale vanmiddag met 3-1 uit. Volgens correspondent Fleur Launsbach is het enthousiasme in de Engelse straten en in de pubs goed te merken. Ze zijn echt lyrisch natuurlijk hier. Super blij met deze prestatie. En vorig jaar wonnen de Lionesses, het Engelse team. Die wonnen natuurlijk al het EK. En nu gaan ze dus gewoon naar de finale van het WK. Dus dat is, dat wordt hier natuurlijk met open armen ontvangen. Engeland neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje. Sarina Wiegman is de eerste bondscoach ooit die met 2 verschillende landen een WK-finale haalt. Eerder lukte het haar met Nederland in 2019 en nu dus ook met de Engelse vrouwen. Voetballer Jerry Schouten is blij met zijn overstap naar PSV. De middenvelder speelt nu in Italië bij Bologna en komt voor 5 jaar naar Eindhoven. PSV zou Bologna €12 miljoen betalen voor Schouten, die al snel wist dat hij deze overstap wilde gaan maken. Interesse voor jou als speler is natuurlijk altijd leuk. Dat scheelt je ego natuurlijk een beetje. En ja, toen ik hoorde van PSV, toen was ik wel gelijk enthousiast. Toen heb ik ook, vrijwel direct tegen mijn zakenleider gezegd dat is de stap die ik wil maken. Omdat ik gewoon denk dat wij heel goed bij elkaar passen. Schouten wordt bij PSV gezien als mogelijke vervanger van Ibrahim Sangaré, die in de belangstelling staat van verschillende buitenlandse topclubs. Het weer nog vanavond droog met op de meeste plaatsen nog lang zon. Alleen in het zuidoosten is het bewolkt. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen is er meer bewolking, maar ook nog wel af en toe zon. En het wordt tussen de 20 en 25 graden. Dankjewel, Katrien. Wijnand Zwaan bij de ANWB heeft de verkeersinformatie. Hoe is het op de weg? Nou, over het algemeen wel goed, maar toch zien we een paar duidelijke uitzonderingen. Omrijdend verkeer voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel staan in de file. En ook zijn er een paar ongelukken gebeurd die voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zo is de A15 van Rotterdam naar Gorkum dicht bij Gorkum na een ongeluk. Het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Dat veroorzaakt vertraging vanaf Sliedrecht-West. Nu 7 kilometer file met een uur extra reistijd. De andere kant op richting Rotterdam. Daar was de weg even helemaal dicht bij de Noordtunnel door een te hoge vrachtwagen. Vierde vanaf Papendrecht met een kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 13 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Daar nu 4 kilometer file. De extra reistijd is ruim 20 minuten. Naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De Oekraïense havenstad Odessa wordt steeds verder afgeknepen. Nu Oekraïne en Rusland geen scheepvaart meer willen op de Zwarte Zee. Het is te gevaarlijk om er te varen. Tegelijkertijd is het gevaar aan land ook groot, bleek vanmiddag weer bij een droneaanval. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Het waren ontploffingen op de haven van Reni. Sinds het einde van de graandeal liggen havens aan de Zwarte Zee bijna dagelijks onder vuur. Verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne. Is er al meer bekend over de schade van die aanval? Reni, dat even voor de goede orde, dat ligt in de provincie Odessa, maar vlak tegen de Roemeense grens aan. Dus best toch een eindje van Odessa af. En vanuit die haven gaat dat Oekraïense graan, gaat dan de Donau op. Dus niet over zee, maar gaat de Donau, wordt dan via de Donau geëxporteerd. Nou, het zijn twee golven van aanvallen geweest van drones. Russen in totaal schoten 13 drones af. En daarvan hebben de Oekraïners er 11 neergehaald. Zijn er natuurlijk toch 2 doorgekomen. En dan zie je op sociale media zijn er dan toch foto's verschenen van Reni, wat daar dan gebeurd is. Dan zie je een soort een hal van zeg maar golfplaat, golfijzer. Nou, dat is dan helemaal verwrongen. En daar loopt dan geblakerd, bruin geworden, geblakerd graan loopt daaruit. Dus toch weer het nodige voedsel dat daar dan verloren is gegaan. Ja. Vandaag is er toch een schip richting Turkije vertrokken. Hoe kan dat? Ja, dat is op zich wel spannend. De minister van Transport, Kubrakov, die kondigde aan dat er toch in ieder geval een eenzijdige, veilige corridor is dan. Nou, het gaat om het schip de Jozef Schulte. Vaart onder vlag van Hongkong. Vaart het, een schip dat al sinds het begin van de oorlog, dus februari vorig jaar, daar gewoon vast zat. En dat zou nou, die veilige corridor zou dan lopen eigenlijk door de territoriale wateren van Oekraïne en ook van Roemenië en Bulgarije. En is dan op die manier is het onderweg naar Turkije. Dus in principe zouden de Russen dan toch dat schip in die territoriale wateren, niet in de open Zwarte Zee, dan niet moeten kunnen aanvallen. Mm-hmm. Niet die wateren aangaan. Maar goed, het wordt natuurlijk toch spannend hoe dat gaat aflopen, hoe die route dan zal gaan. Maar ja, weet je, het is al met al natuurlijk voor Odessa maakt het allemaal niet zo heel veel verschil. Eén schip is maar één schip. De stad is daarmee toch behoorlijk afgesloten. Ja, dus luister maar naar deze reportage uit een stad onder beleg. Op dat ene schip van vanochtend na is de Zwarte Zee bij Odessa leeg. Geen graanschepen, geen vissersschepen en geen plezierjachten. De meeste toeristen aan het strand zijn lokale bewoners. Terwijl de stad in de zomer het economisch toch moet hebben van de badgasten uit het hele land en voor de oorlog uit Rusland. Maar die zijn er natuurlijk niet. Как у вас была ночь? Ужасная была ночь. Было очень страшно. Een vrouw aan het strand in een witte bikini heeft door de raketaanvallen weer een slechte nacht gehad. Испугался ребенок очень. Не могли спать. Het was heel angstig. Mijn kind was heel bang. We konden niet slapen, we gingen naar de schuilkelder. Het was een nachtmerrie. Просто кошмар. Как это влияет на туризм? Что мы здесь видим сейчас? Пусто, нет туристов. En wat doet dat met het toerisme? Nou ja, die zijn er dus niet. Все очень плохо, как мертвый сезон. Heel slecht voor Odessa. Het is een verloren seizoen. Очень плохо. Для Одессы это очень плохо. En slecht voor de economie. Geen werk. Ik verkoop advertenties voor een tijdschrift. Nou, dat loopt voor geen meter. Ja, ik zeg u maar gewoon hoe het is. Slecht. Vissersschepen kunnen niet uitvaren. En dat zie je op de vismarkt. Die is namelijk zo goed als leeg. Er is letterlijk maar één stalletje met een beetje zoetwatervis. En hoe zit het dan met de zeevis, vraag ik aan de verkoopster. Как с рыбой с моря? Вот сейчас. Море закрыто. Nou, die is er niet. De zee is gesloten. Официально море закрыто. Een dame in een roze jurk koopt maar een paar vorentjes. Немножко в шоке, но ничего, мы привыкнем. Maar wat betekent dat, in shock? Nou, dat er geen vis is. Но потом уже все привыкли, они сидят и кушают рыбу. En we zijn zo gewend aan vis. Ну, а теперь рыбы нету. Dat is er dus nu niet. Да, Одесса выросла на рыбе, ну, ничего. Odessa is opgegroeid op vis. Maar goed. Allemaal door de oorlog. Maar we zullen overwinnen. Ik geloof in Oekraïne. En is het niet jammer? Geen zeevis? Vraag ik aan een andere vrouw. Deze dame is kort. Ik ga me daar niet over opwinden. Vrede is belangrijker dan vis. En dat het oorlog is, zie je goed aan de rand van de stad. Door brokstukken van een neergeschoten drone is een compleet winkelcentrum afgebrand. Een man kijkt bedrukt naar de smeulende puinhoop. Woont u in de buurt? Niet direct, maar heel Odessa deed hier inkopen. Это просто ужас и большое горе. Verschrikkelijk, heel verdrietig. Для Одессы, так и для Украины. Voor Odessa, voor Oekraïne. Это же, ну, далеко не первое здание в Одессе, которое пострадало. Het is niet het eerste gebouw dat hier geraakt wordt. Maar is het dan nog leefbaar hier? А нету другого выхода, у нас не остается. Ik heb geen keuze, ik mag het land niet uit. То есть я и моя семья живет в Одессе. En mijn familie wil niet zonder mij vertrekken. Dus we zijn allemaal samen. Поэтому все вместе, рядом, прячемся, ночью не спим. We schuilen, we slapen slecht. Zo is het leven nu in Odessa. Verslaggever Wessel de Jong vanuit Odessa. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Je zei het gaat goed op de weg, maar waar sta je nog wel vast? Ja, want uitzonderingen zijn er wel. In ieder geval op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk net voor Gorkum. Alles verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Dat veroorzaakt file vanaf Sliedrecht-West met nu een half uur oponthoud. Verder staan omrijders voor de A29 die dicht is in de file op de A16... van Breda naar Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. Het oponthoud is daar een half uur. En op de N217 van Dordrecht naar Maasdam. Voor Maasdam 5 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En er is meer nieuws. Een man van 36 uit Steenbergen is aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. In februari werd er tijdens een inval in een boerderij een geheime opslag met 1700 kilo ketamine gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van een kleine 40 miljoen euro. Er zijn al 8 verdachten opgepakt, waarvan er nog 4 vastzitten. En er wordt nog naar 3 anderen gezocht. Ze zitten waarschijnlijk in het buitenland. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Pesterijen via Twitter, bedreigingen in een privébericht op Instagram. Allemaal online intimidatie. Maar soms gaat dat een stapje verder. Telegram-groepen, waarvan de leden zich als doel hebben gesteld om het leven van TikTokkers en Instagrammers zuur te maken. Dat gaat van online bedreigen tot het laten bezorgen van pizza's die nog afgerekend moeten worden, tot zelfs het ingooien van ruiten. Mariette van Huistee is onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut en schreef mee aan het rapport Online Ontspoort. Goedenavond, mevrouw van Huistee. Goedenavond. Ja, er gebeurt online veel kwalijks, maar als we het even categoriseren, waar staan die Telegram-groepen in het hele spectrum van online haat? Ja, we hebben bij het Rathenau Instituut onderzoek gedaan naar online schadelijk gedrag in Nederland in de volle breedte. Ja. Dus niet alleen naar online haat en ook niet alleen naar Telegram. Maar echt de volle breedte. En dan zien we dat Telegram één van de platformen is waarop mensen zich verenigen en schadelijk gedrag vertonen. Ja, dat verenigen is dus ook een iets wat daar gebeurt, hè? Ja. Absoluut, ja. Een zo'n Telegram-groep had het gemunt op Bradley van Dijk. Hij postte filmpjes op social media, niet echt bijzondere dingen. Maar leden van zo'n Telegram-kanaal namen hem op de korrel. Stond op een gegeven moment zelfs bij hem voor de deur, hoort verslaggever Sander van Hoorn. We staan bij de Brexit. Ja, dit was een heel leuk moment ook inderdaad. Wordt aangeklopt op een deur waar ik net door naar binnen ben gegaan bij Bradley van Dijk. Het nummer is duidelijk zichtbaar in een filmpje wat op internet staat. Wat zie je? Er staat er eentje tegen mijn deur te bonken. Gekleed met een soort bivakmuts op, achtige toestand. Jong gastje, zo te zien. Gastje, deze jongen is volgens mij ook opgepakt. Hij is 15. En nou ja, hij loopt een beetje te bedreigen en te schreeuwen en op mijn deur te bonken. Open doen! Was je thuis toen? Ik was thuis. Ik was achter de computer te streamen, ja. Ja. Er zitten op dit moment 4 mensen vast. Ja. Omdat hier wel heel veel dingen samenkwamen. Het doxing, dus het online publiceren van je adres. Er staat iemand bij je voor de deur. Ja. Maar het dan ook nog daadwerkelijk handelen. Het pesten, alles kwam bij jou samen. Klopt, absoluut. Ja. Het is een hele bizarre situatie in ieder geval. En ik ben wat dat betreft wel blij dat er mensen zijn opgepakt. Ja. Hoe begon het? Het is begonnen nadat ze mij zijn opgevallen bij een Ad Loy in de livestream jaren terug. Toen zijn ze mij gaan volgen en toen dachten ze, hey, dat vinden we wel geinig. En ik had op een gegeven moment iets aangeboden op Marktplaats. En ja, iemand deed alsof die interesse had. Die vroeg mijn adres, ik gaf dat. En een paar uur later stond hij niet voor mijn deur, maar wel een aantal bezorgers met eten, onbetaald. En daar heb ik toen op gereageerd, heel stom, live, op Twitch, wat ik deed. En dat vonden ze grappig. En toen zijn ze steeds verder en verder en verder gegaan. Je was of bent een online presence, hè? Je streamt, je maakt video's, dingen die je leuk vindt. Ja, klopt. Ja. Fatshaming was onder andere een van de dingen die aan de orde was. Klopt, fatshaming inderdaad. Nou, überhaupt heel veel shaming wat betreft nou ja, wat betreft mijn gewicht, mijn voorkomen, mijn uitkering, dat soort dingen. Ja, dat vonden ze allemaal hartstikke grappig natuurlijk. Hoe lang heeft het geduurd? 3,5 jaar. En wat was uiteindelijk het moment dat je zei, nu moet ik iets doen? Ja, dat was eigenlijk al heel snel. Dat was in december 2020. Toen liep het uit de hand met zakken zand voor mijn deur en echt onbetaalde bestellingen van duizenden euro's. En toen heb ik mijn eerste aangifte gedaan. En zit er dan ook nog een soort fascinatie bij je van, ik wil weten waarom ze dit doen, of wil je gewoon alleen maar dat het stopt? Ik wil vooral dat het stopt, maar wat je zegt, het is inderdaad ook wel een beetje, nou ja, fascinatie wil ik niet zeggen, maar het is vooral nieuwsgierigheid. Want wat drijft ze om bij onschuldige mensen zo ver te gaan dat je ook dingen gaat verzinnen om iemands leven te ruïneren? Verzinnen bijvoorbeeld dat je pedofiel zou zijn, dat soort dingen. Maar waar kom je dan op uit in die zoektocht naar wat drijft ze? Wat ze drijft, dat is gewoon het feit dat ik een makkelijk slachtoffer ben en dat er vooral een lolletje uitgehaald kan worden, wat heel erg uit de hand is gelopen bij ze. Er reed net met knalpijp een motor voorbij. Ja. Schrik je nog van geluiden? Ja, behoorlijk. Zelfs als er nu hier eentje door de hal komt en de deur slaat dicht, dan zit ik rechtop achter mijn computer. Ja. Het verhaal van Bradley van Dijk. En hij zegt dus zelf dat hij wel een idee heeft waarom daden ze doen. Ze halen er volgens hem een lolletje uit. Onderzoeker Mariette van Huistea, hoe ziet u dat? Waarom doen daders dit? Ja, in de zaak van Bradley, je hoorde net al, zien we verschillende vormen van online schadelijk gedrag. Ze worden shaming, bedreiging, intimidatie, cyberpesten, trolling. Er is ook nog pedojagen aan de hand, doxing. Ja. En die verschillende soorten schadelijk gedrag hebben ook wel verschillende motieven. En ik denk dan ook dat er zijn ook heel veel mensen bij betrokken, hè, bij dit gedrag. Ja. In de Telegram-groep waren op een gegeven moment 7000 mensen betrokken. Dus er zijn denk ik ook wel verschillende motieven bij verschillende daders. Zo zie je bijvoorbeeld bij pedojagen en doxing dat het vaak een soort morele verontwaardiging en verhevenheid het motief is. Dus wij zijn beter dan jij. En daarom is het geoorloofd om voor eigen rechter te spelen en verdient het slachtoffer eigenlijk de straf. Hè? Dus dat slechte gedrag. Mm-hmm. Bij online haat en bedreiging is de motivatie weer vaak een soort angst voor wat vreemd en wat anders is. Terwijl bij pesten en bij trolling de daders het vaak gewoon lollig vinden. Hè? Dat hoorde je Bradley ook zeggen. En ook niet nadenken over de impact op de slachtoffers. Nee. Nou wordt in dit geval iemand dus aan alle kanten bestookt en gebeurt dat via zo'n Telegram-kanaal. Ontspoort het bepaald gedrag online ook sneller? Ja, er zijn kenmerken aan de online omgeving die schadelijk gedrag in de hand werken. Er zijn natuurlijk veel meer factoren van invloed op ons gedrag, maar de online omgeving heeft ook invloed. We hebben ook onderzoek gedaan naar de mechanismen die daar dan spelen in die online omgeving. Denk bijvoorbeeld aan ontmenselijking. Dus als je met een ander contact hebt via een beeldscherm, dan zie je de reactie van de ander niet. En is het ook veel makkelijker om die ander pijn te doen. Maar ook gewoon amusement. Mensen gaan vaak online of gebruiken social media ook als voor entertainment. Dus daar zie je weer veel meer dat om je te verbinden met anderen. Dus daar zit weer meer dat amusement, entertainment, het lol-element in, waar we net hoorden. Yeah. Maar ook bijvoorbeeld anonimiteit online en het gevoel van wetteloosheid zorgen voor een soort, wat onderzoekers ook wel morele mis noemen. Waardoor online toch de normen allemaal wat vager zijn en mensen sneller overgaan tot een ander kwaad doen. En hoeveel mensen zijn hier slachtoffer van, zoals Bradley? Dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Die vraag hadden we wel als onderzoekers. Maar er worden niet systematisch cijfers bijgehouden over die volle breedte. We zijn wel tot de conclusie gekomen, als je naar al die verschillende vormen van schadelijk gedrag online kijkt, dan is het best wel aannemelijk dat een mens in zijn leven dat een keer tegenkomt. Ja. Maar dan heb ik het over de individuele vormen. Dus vrouwen en minderheden komen vaak wel in aanraking met online discriminatie. Ouderen met cybercrime. Sociale media gebruikers met complottheorieën en desinformatie. Jongeren met extreme challenges en verstoord eetgedrag doordat ze schadelijke filmpjes krijgen. Dus als je dat allemaal, dat zijn allemaal kleine brokjes, maar als je het allemaal bij elkaar optelt, ja, dan is dat wel veel. En tot slot, als je hier mee te maken krijgt, wat is een tip om het tegen te gaan met die online haat en intimidatie? Ja, ik zou slachtoffers twee dingen aanraden. Eén, melden bij het platform. En twee, aangifte doen als het om strafbare gedrag gaat. En hulp zoeken bij hulporganisaties. Er is een website meldknop.nl. Daar kun je met verschillende nare ervaringen op internet kun je terecht. En dan word je geholpen met tips en adviezen en doorverwezen. Maar we weten ook dat slachtoffers van online schadelijk gedrag vaak alleen staan. En dat daders zich soms helemaal niet bewust zijn van de consequenties van hun gedrag. Dus daarom zijn er wel twee dingen echt nog belangrijk. Namelijk één, dat er geïnvesteerd wordt in het beschermen van mensen en het bijstaan van slachtoffers. Dus politie trainen, investeren in hulporganisaties, voorlichting, dat soort dingen. Mm-hmm. En ook het gesprek over online normen gewoon in de samenleving. Juist om ook de bewustwording over wat online eigenlijk met ons doet. Ja. En hoe dat anderen raakt te vergroten. En daarom vind ik het ook heel mooi dat jullie hier vandaag aandacht aan besteden. Ik hoop dat het iets heeft bijgedragen. Mariette van Huistee van het Rathenau Instituut, dank u wel. En dan gaan we naar muziek, want deze plaat van Pink Floyd, die kent u vast wel, Another Brick in the Wall. All of us Just a break in the wall. Ja, het is wetenschappers nu gelukt dit liedje ongeveer in elkaar te puzzelen met alleen de hersengolven van luisteraars. En op basis van hersenactiviteit vormt de hit zich dan zo. Ja, ik denk niet dat we dit meteen moeten gaan draaien op Radio 1, maar het is wel duidelijk herkenbaar. Rebecca Schaffer is neuropsycholoog, gespecialiseerd in muziek aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Ja, goedenavond. Schaffer is het. Schaffer, sorry, excuses. Ja, nee, helemaal niet erg. Wat hebben de wetenschappers gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Ja, dat is wel een enorm proces geweest. Dus ze hebben ten eerste hebben ze hele speciale hersenmetingen gedaan die niet zo heel veel gedaan worden, omdat het ook heel veel risico met zich meedraagt. Dus deze metingen van het brein komen bij mensen vandaan die op het punt staan om geopereerd te worden voor epilepsie. Mm-hmm. En wat er gebeurt in het traject naar zo'n operatie is dat er een matje met elektrodes echt direct op de hersenen wordt gelegd. Ja, dus heel veel onderzoek doen we metingen met elektroden die gewoon op je hoofd, of als een soort douchemuts, zeg maar. Ja. Maar bij deze mensen konden ze dus een meting doen die echt, direct op het hersenweefsel gemeten werd. En hoe kom je van die hersengolven tot deze muziek? Ja, dat is ook een heel verhaal. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben is eerst in het vanuit met een gedeelte van de data kijken hoe de hersenen op die muziek reageren. En dan daar op basis daarvan een computermodel maken van om te voorspellen, zeg maar, hoe de hersenen reageren op muziek. Ja. En dat model vervolgens gebruiken om bij een nieuwe set data te kijken wat je denkt dat iemand hoort. En dan stel je dat weer samen op basis van deze frequenties. En toen u dit hoorde, wat dacht u? Ja, ik dacht, dit is misschien een beetje beroepsdeformatie, maar ik dacht, alle hoge frequenties zijn eruit. En dat klopt natuurlijk, want je kan dat niet, je kan dat niet goed reconstrueren. En ik dacht, nou, ze hebben wel redelijk goed. Ik bedoel, als je het zo naast elkaar speelt, is het redelijk herkenbaar. Ik ben benieuwd wat er gebeurt met een raad dit liedje situatie waarin je niet van tevoren weet wat het is. Weten we de titel en de artiest. Maar, want snappen we hoe muziek in de hersenen werkt en hoe dat zit? Ja, werkt is hier het ingewikkelde woord natuurlijk. Dus we weten best veel over wat er allemaal aan hersenactiviteit plaatsvindt als mensen luisteren. En dat is heel gevarieerd. Dus met name, de muziek triggert ook van alles bij mensen. Dus of het nou gaat over beweging of geheugen of emotie of dat soort dingen. Dat zit allemaal in zijn eigen plekje in het brein. Mm-hmm. Nou, wat deze onderzoekers hier hebben gedaan is vooral meten op direct de auditieve cortex zelf. Dus dat betekent dat je daar vooral te maken hebt met een gehoorsrespons eigenlijk. Ja. Dat maakt ook dat het wat meer hetzelfde is voor iedereen. Hè? Want normaal gesproken reageren mensen best wel verschillend op muziek. En nou klinkt dit heel indrukwekkend, maar wat kun je hier uiteindelijk mee? Je bedoelt los van dat we iets fantastisch geleerd hebben over het brein. Precies, ja. Nou, kijk, ik denk dus de context waarin dit soort onderzoek gebeurt richt zich eigenlijk ook op het maken van systemen van communicatie voor mensen die ernstige handicaps hebben, die zelf niet kunnen praten die zelf niet kunnen praten door verlamming of door allerlei door aandoeningen waardoor ze dat nodig hebben. En wat je dan eigenlijk wil is niet alleen kunnen voorspellen wat iemand hoort, maar ook nog wat iemand wil of denkt. He, dus we zijn hier niet echt gedachten aan het lezen, maar meer het oor aan het meeluisteren, zeg maar. Ja. En als we, maar dit is wel de richting van dit onderzoek, dat je er uiteindelijk genoeg over het brein van leert om dat soort systemen beter te maken. Duidelijk, dan komt het nog verder dan Another Brick in the Wall namaken. Dank voor de uitleg, Rebecca Schaffer, neuropsycholoog, gespecialiseerd in muziek aan de Universiteit Leiden. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Dag Marco. Jullie hadden het er ook al over. Plannen om CO2 op te slaan onder de Noordzee mogen van de hoogste rechten doorgaan, zo werd vandaag bekend. Is dat reden tot blijdschap? En wie gaat dat project betalen? Gaan we over in debat zometeen in Dit is de Dag. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. Fijn dat u er weer bij was en fijn dat u luisterde. We zijn er morgen weer. Fijne avond. NPO Radio 1. Pierre van Hooijdonk is voorlopig niet meer te zien als analist bij de NOS. Het is besloten na zijn uitspraak in de laatste uitzending van het programma Studio Voetbal. Van Hooijdonk beschuldigde Ajax-trainer Maurie Stijn van duistere deeltjes met zaakwaarnemers toen hij nog trainer was bij NAC Breda. Van Hooijdonk heeft daarvoor inmiddels excuses aangeboden. Litouwen sluit vrijdag een aantal grensovergangen met Belarus. In dat land heeft het Russische huurlingenleger Wagner een kamp opgeslagen. NAVO-lid Litouwen zei al eerder daarom de grens met Belarus beter te willen beveiligen. Ook buurland Polen houdt de grens met Belarus scherper in de gaten sinds de aanwezigheid van Wagner. Bij grote festivals worden vooral nog muntjes gebruikt om af te rekenen. Bij kleinere festivals kan je juist vaker contactloos betalen, blijkt uit een rondgang van de NOS langs ruim 60 grotere en kleinere festivals. Grotere festivals zijn bang dat ze veel geld mislopen door als er een technische storing is. En in Amsterdam heeft een dakloze man vanochtend voor paniek gezorgd op de pont tussen Amsterdam Centraal en Stadsdeel Noord. Hij bedreigde mensen met een mes en richtte vernielingen aan, waardoor de klep van de boot niet meer omlaag ging. Daardoor moesten de 20 passagiers eroverheen klimmen. De man is inmiddels aangehouden. Het weer overal droog, met in het zuidoosten wat bewolking. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen meer bewolking, maar vooral in het westen ook af en toe zon. Het wordt tussen de